99. Sure, Sure Zelzele. Medine'de nazil bolgan 8 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Zemin kattık tevritilgen de. Zemin koynudaki yüklerini çıkargan da. Yani medeller, otlar, ölüklerini çıkargan da. İnsan onunla nemi boldu degen de. Yani kapır zeminle nemi boldu degen de. Bu kendi zemin özünün haberlerini malum kıladı. Yani özünün üstüde işlengen yakşı yaman işlerini malum kıladı. Onun malum kılışı perverdigarının onu şunda kılışka emir kılgallık adındır. Bu kendi kişiler emellerinin neticesini körüş için top top bulup tarla ketedir. Yani emellerinin neticesine eriş için top top bulup tarla ketedir. Kim ki zerrecilik yakşı iş kılıdıyken onun mükafatını körüdü. Kim ki zerrecilik yaman iş kılıdıyken onun cezasını tartıdı.